Hello, my name is Sean Connery, and I'm listening to Radio Reception. But of course you are. Dette Radio Reception. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radio Reception på P3. P3. Dette P3. For en komposisjon direkte fra Amerika. Du fikk My Chemical Romance og Welcome to the Black Parade her i Radioresepsjonen. Velkommen skal dere være alle sammen, og velkommen til mine små, små venner og ustødige små rakkere, nemlig Bjarte Paul Tjøstheim. Hei til deg! Hei til deg! Og hei til deg, Tormann. Hei til deg. Jeg må bare si, nå skal jeg snakke litt radiofaglig, selv om det egentlig forbudt, så skal jeg si at denne sangen som vi hørte nå, det det vi i P3 kaller en god åpner. Den åpner. Er det noe som heter det? Jeg visste ikke at det var noe som heter det. Altså, vi begynner veldig sjeldent. Vil du legge merke til hvis du hører på radioprogrammet på P3? Jeg hører aldri på radioprogrammet på P3. Det vet jeg at du gjør, Tore. Ikke ljug. Okay. Men da begynner ofte, altså etter nyhetene, så begynner ofte med en sånn panglåt som skal sette liksom stemningen med en gang. Og Welcome to the Black Parade er en sånn panglåt. Ja. Er det for å oppveie mot de triste nyhetene som nettopp har vært? Eller er det noen annen grunn til disse panglåtene? Det er for å markere at en ny time på P3 har startet, og dette er en killeråpning. Det er en killeråpning. Akkurat. Hvis du starter med for eksempel en sånn kassegitarlåt, altså en singer-songwriter dame for eksempel. Love Hurts med Nazareth for eksempel. Er det en kassegitarlåt med en dame? Det er en elgitarlåt, både med mann, flere menn også. Ja, så dårlig eksempel, men la oss si, ta en annen ting. Joni Mitchell. Joni Mitchell, da. Ja. Veldig dårlig åpner. Ja, ok. Er det det? Joni Mitchell kunne gjerne spilt det, altså mer i P3, kanskje litt utover i timen, men det er altså en ubrukelig åpner, vil jeg si. Så det var radiofaglig prat. Takk for meg. Fabelagt. Tusen takk. Folk lærer, vet du. Folk lærer. Kanskje folk har lyst til å starte sin egen radioprogram en gang i fremtiden. I sendingen i dag, gutter, er det noen som vil si noe om hva som skal skje? Ja, jeg kan fortelle litt om hele planen utover dagen i dag. For det er en plan. Ja da, absolutt, vi har en plan. Og det kommer til å være spalten Dilemmas, hvor folk kan sende inn dilemmas, og vi her i radioresepsjonen hjelper til å finne den beste løsningen på dilemma. Altså i valget mellom to onder, så velger vi den beste løsningen. Hvordan kommuniserer man de dilemmasene inn til oss i radioresepsjonen? Og det er såre enkelt. Man sender det på for eksempel SMS, kodeord resepsjon, og sender det til 1987, eller man kan sende en mail, rralfakrøll.nrk.no. Stemmer. Og for de av dere som er skikkelig gode gamle som meg, som hører på dette programmet, så kan du også sende brev, men det betyr ikke at du får med dette dilemma i sendingen i dag, da men kanskje senere. Neste, Jeg synes det er veldig koselig hvis folk sender brev, og det å få brev, vi får så lite i de posthyllene vi har oppe i kontorlandskapet. Ja. Jeg ser at andre, for eksempel lydverket, de får masse CD'er og kule band-gadgets. Vi får en dritt. Vi får bare sånn, skal jeg si hva vi får? Vi får sånn, hvis det er en sånn blad abonnement som vi har her oppe, som ingen vil ha, så får vi det sånn her Transportforum for eksempel, eller Ølgjerd. Ja, eller HV-bladet. Ja, eller Journalistmagasin. Journalistmagasinet? Ja. Jeg tror det heter. Ja. Men Steinar har jo et høydepunkt i løpet av måneden, det er jo når vi får bladet Cupido. Ja, vi får fortsatt Cupido, men det altså ikke noe kritikk til, men det har blitt veldig, veldig dårlig nå. Ja, jeg blir ikke kåt lenger av Cupido, selv om før pleide jeg å bli... Både kåt og glass i? Ja, jeg pleide å bli smellkåt av det, for jeg synes det var så veldig godt erotisk magasin, men nå har det gitt seg fullstendig, og du synes de må skjerpe seg, ikke ha så mye bilder av menn med slappe peniser, for eksempel, som er så upopulært. Men det er ikke sikkert at bladet har blitt dårligere. Det kan være at du, Tore, har sett så mye i Cupido, at du har blitt herdet. Eller mettet. Nå må du over til grovere type pornografi, kanskje, dessverre, for at du skal kunne bli tilfredsstilt. Jeg tror det, Tore, at det er rett og slett, vi konfirmerer deg, og sier takk til Cupido, nå er det hardcore som gjelder. Ja, men får man kjøpt det, eller må jeg på nett for å finne noe som virkelig kan svinge? Jeg synes ikke at vi skal være et sånt program som driver og kommer med tips og distribusjon av den type litteratur. Jeg beklager, jeg tar det på min kappe. Det er søndag tross alt, og folk kan være litt shaky. Vi er litt shaky etter alarmprisen i går, så vi skal ikke drive og fronte hardcore porno for dere lyttere. Det får vi ta en annen dag. Jeg tar det på min kappe og beklager til Kringkastingsrådet, som jeg vet sitter og følger med med haukeblikk, alle om det er søndag. Eller haukeører da. Eller haukører. Fordi jeg er veldig rar ører. Ja. Vi skal også, i tillegg til den dilemmaspalten, så skal vi hilse på han Peter Tjertkog igjen, han ringer. Ja vel. Og så skal vi sende en reprise, faktisk. For første gang. I noensinne. Ja, jeg tror det er noensinne. Og det er en reprise som vi har fått masse mail og sms om, gjennom lang, lang tid nå. Spørsmålet om ikke vi kunne sende akkurat dette innslaget om igjen, og det skal vi gjøre mot slutten av dette showet. En ønskereprise, altså. Det sparer vi ganske lenge. Ja, vi sparer vi. Kan folk lure hva pokker skinn og bein kan det være? Og så, ja, det skjer andre ting også. Jeg skal ha stand-up kommet i dag. Vi skal ikke lure på frem til klokka blir 6, så skal du få med alt, kjære lytter. Vi skal høre en låt som også kan være en åpner. Ikke en like bra åpner som den vi åpnet med, men dette er altså The Killers og For Reasons Unknown. For Reasons Unknown, det var The Killers i Radioresepsjonen på NRK P3, og det er, oi, sånn. det er dårlig produsert. Den kunne de bare fade vekk, den trommen på slutten her. Enig. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og det har jo vært et begivenhetsrikt døgn for oss her i Radioresepsjonen. Ja. Hva skjedde, Bjørte, kan ikke du fortelle litt om hva som skjedde? Jo, i går kveld så var vi konferansier på den store alarmprisutdelingen, som var i sentrumscene. På sentrumscene. Mm. Og det var jo en fantastisk spennende opplevelse. Det var jo utrolig gøy å få være med. Trøkk. Det var kjempetrøkk, og vi fikk jo møte mange store helter, store band, så det var nesten sånn litt sånn uvirkelig, følte jeg, å gå der og menge seg med alle disse kjente, store norske artister. Håkon Morslett var der. Ja, han har vi møtten. Ja, ikke sant? Men det som var litt spesielt, i hvert fall, for vi var jo konferansieret gjennom hele dette showet som var i 3-4 timer. Korrekt. Og det var jo det at vi måtte jo holde oss så profesjonelle som vi er, så vi måtte jo holde oss klinkedru helt frem til siste nummer, og det var det ikke alle de musikerne som klarte. Nei, det er veldig spesielt når man er, altså, jeg vet ikke hvor mange det var inne i sentrumssendet i går, men det var mellom 1000 og 1500 mennesker da. Og når du har da 1500 mennesker rundt deg, som er nesten pærefulle, altså de er veldig, veldig fulle, og så er altså, vi tre de eneste som er edru. Det er ganske spesielt å gå da etter endt show og gå bak backstage og bare være og føle atmosfæren og se hvor teite folk egentlig er. Ja, folk er teite. Folk, vet du, folk er teite. Folk gjør teite ting. Jeg skal ikke komme nærmere inn på noe. Kanskje du kan se det på P3TV. Du kan i hvert fall se noe av dette showet på P3TV etter hvert. Ja. Men vi er jo vanligvis veldig tilhengere av alkohol, men i går så fikk det oss virkelig til å tenke. Ja. Det skal jeg si hva jeg gjorde i går, for jeg ble jo... Du var på alarmprisen. Ja, men etter jeg kom hjem, så fikk jeg så lyst til å kjøpe sånne Night Vision goggles. Ja, men gjorde du det da? Nei, men for jeg var på eBay og sjekket ut. Ja. Det er forholdsvis dyrt. Hva koster det? Er det en på ett øye, eller er det dobbelt øye? Ja, de på ett øye er jo da naturlig nok rimeligere. Ja, vel. Men de som du kan ha altså på begge øynene, og som du kan strappe fast i hodet, de er jo de råeste. De kan koste opp mot 25 000 kroner. Hva er det er snakk om? Er det at man kan se i mørket, eller at man kan se lenger i mørket? Det er ikke en nattkikkert, det er det ikke. Ja, ok, jeg blander med nattkikkert. Ja, nattkikkert, som lytterne selvfølgelig sikkert vet, nattkikkert er jo da at du kan se langt i mørket, mens Night Vision Goggles er da kun å se i mørket. Da ser man altså en slags fargeklatt som beveger seg for eksempel rundt, er det sånn? Eller er det, det er varmesøkende? Det er varmesøkende. Oh, ja, det vil du ikke ha? Nei, det ikke jeg har i hvert fall. Nei. Hva som i all verden skal gjøre med det? Nei, det vet jeg ikke, men jeg synes det har vært gøy. Det kan være ikke hvis Tore eller jeg forsvinner eller noe sånt, og lurer på hvor jeg er blant. Ja, i mørken, ja. Så må du finne oss igjen, så tar du bare de, og så... Ja, men det kan du bruke Night Vision goggles til også. Ja, det er sant. Det er sant. Poenget, så. Men jeg hadde noen rimelige her, så til et par tusen kroner, men det var da på ett øye, og jeg vet at du også har litt lyst på det, Tore, så jeg lurer på at jeg skal bestille Night Vision goggles, altså. Ja, jeg sier ikke nei takk til et par lekkere Night Vision goggles, jeg. Hva med meg? Vil du også ha Night Vision goggles? Ja, det hørtes veldig kult ut. Det har vært veldig gøy å ha en sending helt i mørken gang, altså bare hatt på de. Ja, fy, det må vi ha. Det blir moro. Hæ? Ja. Dette her kan til og med NRK sponse oss på, hvis vi bare leverer kvitteringer. Det sant, det må levere. Husk å få kvittering for det da. Ja. Night Vision goggles, Radioresepsjons Night Vision goggles. Kan vi bruke dette i noe produktivt i programmet? Så kan folk sende inn Night Vision. Nei, det tror jeg ikke. Ok, men i hvert fall, er det noen andre ting som har stått? Jeg kan bare si at jeg i dag, etter å ha vært igjennom et døgn der jeg har møtt så mange toppmusikere, celebriteter og sånn, så følte jeg behovene kom hjem, eller våkne i dag, for å gjøre noe sånn helt trivielt, noe vanlig, noe humant, menneskelig. Du lagde taco? Nei. Nei. Jeg skrudde opp det nye stuebordet. Fabulous. Oi, oi, oi. Fabulous. Den beste, hva skal jeg si, medisin mot fyllesyke. Skru opp et bord fra Bohus. Gratulerer. Ble det fint? Ble det stødig? Det ble veldig fint. Det ble kanonstødig. Ja. Men det virker som at stolene som jeg hadde og skulle sette rundt dette bordet, de blir nå alt for lave. Så, tusen takk for historien. Bare hyggelig. Veldig bra underholdning, altså. Du lager underholdning av hva som helst, du Bjørte. Tusen takk for det. Bare hyggelig. 1987 kodeord er resepsjon hvis du har lyst til å sende oss et dilemmas. Dette er Blur. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke har kjøpt albumet her, Tore. Du sa at jeg måtte kjøpe det og høre på det og grine, sa du. Ja, jeg synes at hvis man har lyst til å kjøpe seg et musikkalbum, hvor man kan høre ordentlig amerikansk rock, sånn som man hører på amerikanske radiostasjoner, så vil jeg kjøpe denne CD-en her. Foo Fighters altså, The Pretender var låta vi hørte. Ja, sterke melodier, gjort på amerikansk vis. Mm. Hvis man er veldig følelsesladet en dag, sånn som du er jo en veldig følelsesladet mann, så er det mulig å gråte av denne platta. Jeg har jo grått av Foo Fighters tidligere, jeg. Ok, nå var det? Det var for et par år siden. Det var til den forrige plata deres. Oh, ja, så du gråter ikke så ofte over Foo Fighters? Nei. Du gråter ikke over Foo Fighters heller? Hver gang jeg hører den sangen fra det forrige albumet, husker ikke, kan ikke du nevne noe fra det forrige albumet? Er det den med Nora Jones, den rolige? Nei, ikke den der dritten, den B-siden, måtte jeg si. Nei. Det er en sånn rockesang. Ja, The Best of You var jo en veldig populær melodi for den. The Best of You, Best of You var det. Ja. Da kom jeg hjem, det var siste dagen før sommerferien, hadde hatt harde lønnsforhandlinger her i NRK. Oi, du fikk mye lønn da? Tydeligvis ikke nok. Nei, men jeg fikk lønnsøkning da. Så jeg var liksom glad. Dette er lenge siden, så må vi klappe for det nå. Ja, det er gøy. Vi må klappe for NRK. Ja, ja. For at de ga meg mer lønn. Ja. Ja, okay. Husk på, det er folk som betaler for det der. Ja, det er folk, ja. Faen, jeg skal egentlig ikke snakke om dette her, men... Jeg husker jeg hadde fått lønnsøkning, harde forhandlinger, var veldig utkjørt, var sliten, hadde jobbet hardt, jobbet dobbelt, sånn heter, og var generelt ganske nedbrutt. Så kom jeg hjem med det nye Foo Fighters-albumet, satt på den Best of You, og da sto jeg i speil og så på meg selv. Og så begynte jeg å grine. Det handlet den sangen, du bestemte deg for at The Best of You handlet om deg når du så deg i speilet. Nå har du tatt ut det beste av deg i løpet av dagen. Dave Grohl, han sang om meg, han. Jeg så på meg selv og tenkte jeg... Du likte ikke det du så? Jo. Og du likte det du så? Ja, jeg ble rørt av meg selv og den sangen. Jeg tror nok at Dave Grohl har mye av de samme kvalitetene som det Bjørn Eidsvåg har. At han har evnen til å forstå hva folk føler. Jeg hørte nemlig et intervju med Bjørn Eidsvåg på P2 her i kanalen. Han, ikke denne kanalen? Nei, P2, den kanalen. Han fortalte at han hadde en helt spesiell... Han var nemlig ukas P2-artist for noen uker her tilbake. Gratulerer til P2. Han fortalte at han hadde en helt spesiell evne til å forstå hva folk føler. Hey, guys, han var sånn dybdeintervju, ja, og så det var klippet vekk hun, eller han reporten, jeg regnet meg at det var hun. Men i hvert fall så hadde man bare snakket om, jeg har en evne til å si hva folk føler. Jeg hørte faktisk på det programmet sammen, Tore, trodde eller deg, men så sa du, faen, hvor en blei jeg, hvor en selvopptatt nisse, så sa jeg. Ja, men pokker skinn og bein, han er snart 60 år. Han må få lov til å si, altså han har det talentet, at han kan se og skjønne hva folk føler og lage sanger om det. Og så, da synes jeg han skal gjøre det. Absolutt. Du begynner jo å bli så gammel nå, Bjørte, at du kan snart si sånne ting. Du er på alder med Bjørn, er det ikke det? Jeg er ikke fullt, men ikke langt ifra. Og du kan si sånn, jeg har evnen til å lage små hverdagssituasjoner komiske for et radiomedium. Kan du for eksempel si? Ja, det kan jeg ikke si. Ja. Er noe annet du vil legge til? Nei, det jeg lurte på om var lenge siden du hadde sett deg i speil, Steinar. Hvor? Jeg bare tenker, du, jeg ser jo, du... Hvordan det? Jeg tror, ser deg selv i speil, du har gått ned et par kilo, Steinar. Det kan jeg si, du vil like det du ser. Du har evnen til å gå ned et par kilo? Nei, jeg har evnen, altså jeg har potensialet til å gå ned, og det betyr... Absolutt, det har du, det er ikke noe å si på. Men det betyr jo bare at jeg har noe der som kan dra vekk og bli borte med seg. Eventuelt. Det er jo en måte å slanke på som jeg har sett på TV Norge, som kjøper sånne dokumentarer på salg i utlandet. Og der har jeg sett at de som er veldig tjukke, de sager ofte vekk fettet sitt med en sånn liten stikksag. Og mye fett har jeg ikke, at jeg trenger å eventuelt, etter en slankur, må sage det vekk. Det tror jeg ikke. Nå driver vi din bror Jørn med deg, Steinar. Er det det han gjør? Ja, det gjør han. Nei, det er ikke Jørn, jeg bare forteller hva jeg har sett. Jeg har også evnen til å forstå når folk gjør gjøn med andre. Jeg er 40 år nå og begynner å bli en voksen mann. Ja. Er det Bjørn eller Bjørte? Bjarte. Folk som hører på programmet, dere er de viktigste for oss. Dere er fabelaktige mennesker. Ja, men dere er det. Og dere sender inn tekstmeldinger til programmet, til tross for at det koster 3 kroner, og til tross for at dere risikerer at det ikke blir lest opp på lufta. Men vi synes det er veldig hyggelig å få inn så mange meldinger, og fortsett med det. 1987, kodoresepsjon, send dilemmas til oss. Jeg merker at før så lagde jeg radioprogram bare for meg selv. Ja. Nå har jeg begynt å gjøre det for lytterne. Det kan du godt sitere meg på, sette jeg klammer ut. Nå var det du begynte å lage for lytterne? 2006. Åja, så det var ikke sånn for en halvtime siden? Nei, jeg gjorde det en stund. Ja. Ok, men dilemmaen siden? Ja. 1987 kodoresepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. Snart kommer Peter Childcock. Ja. Det var det. Og så skal vi spise taco i mellomtiden. Radioresepsjonen, det er Tore. Hei, jeg er Tore Mang. Det er Peter Childcock fra Childcock Merchandising som ringer deg på en strålende søndag i det Herre Jesus Kristus år høsten 2007. Har du 2 bittesmå minutter til å høre på en koselig merchandising-salgsperson? Du. Hei, Peter Childcock, gamle bardun. Hvordan står det til med den karen? Du vet, Tormann, jeg driver med både det ene og det andre. Ja. Mest av alt prøver jeg å pushe reklameproduktartikler til små, store og mellomstore bedrifter, TV- og radioprogrammer, eventbyråer og andre som måtte være interessert i merch fra Childcock Merchandising. Sier du det, du? Jeg må fortelle deg, Tore. Nå har vi fått et slagord til Childcock Merchandising. Ok. Jeg sa, nå har vi fått et slagord til Childcock Merchandising. Ja, og jeg sa ok. Vil du kanskje høre slagordet våre til Childcock Merchandising, Toremann? Ja, det kan jeg godt. Ikke vær så begeistret, Toremann. Ikke vær så spent og utålmodig for å høre vårt nyervervede slagord, at du holder på å ramle ned fra pinebanken din. Nå såret du meg. Nå vil jeg ikke fortelle om det nye slagordet våre. Jeg ble skakk og lei og gråt kvart inni meg. Ja, kom igjen, Peter. Kjør på og få høre slagordet deres, da. Vil du, Toremann? Vil du virkelig høre det? Ja, så klart. Her kommer det. Jeg må drikke et glass med leska drikker først. Vent litt grann, ja. Ja, det var bedre. Nå kommer det. Childcock Merchandising. Reklameartikler for deg. Reklameartikler for deg? Nei. Lyssna, Toremann. Childcock Merchandising. Reklameartikler for deg. Åja, det er en liten pause der, ja. En bitte liten pause er det nok der, ja. Ja, reklameartikler. For deg. Du mobber meg, du erter meg, du teaser meg, Toremann. Det har du alltid gjort, din ironiske rakkarong, du. Nok om det, kort om Childcock Merchandising. Childcock Merchandising ble startet opp av meg, Peter og Magia Childcock, i det turbulente året 1999. Da blant annet den folkekjær visesangeren Bjørn Afzelius så brått gikk bort. Selskapet startet sammen med min svarte kompanjong og medsammensvorene, Louis Samson, hvis bakgrunn stammer fra de sudanske sletter. Vi produserer reklameartikler og har en rekke fornøyde kunder, som for eksempel DNC, Finn.no, Hekler og Kokkpistoler, vekkeklokkeprodusenten Vekma, Rogn og annen fiskeinnmatleverandøren Inifisk, AS, Nike, General Porsjonsnus, Sanasol, Norge på Seimen, TV3, Radar Myggspiral, Kukk og Kuse.no, pornografiformidling på internettet, Tampax, gjennomblødningshindringsprodukter, Majolett, slanke majones, spisskompetansesenteret, jeg vet det, Kamfer og kongen av Danmark, dropsprodusenten, Trendy Kampf, and the cool ass motherfucking king of Denmark, og idollegenden Christian Stensen! Yes. Kan jeg friste med et par svettebånd med radioresepsjonens logo på, eller hva med et pannebånd eller to? Kanskje sånne små vonde dropsa som smaker tuttifrutti med logo på? Er det neckhangers, rokka grytekluta, rumpetaska, en pung, lommebok eller portemonnaie? Eller hva med litt frekt sexy undertøy på? Hva? Sexy undertøy med RR på, en R på hver del? Eller en caps kanskje, nøkkelringa, små morsomme troll som holder en vimpel, stickers, buttons, bøttehatta, morrolua med en ølboks på hver skie, skjerk, sjal, vimpla, you name it, Toremannen min. Ja, jeg sier høflig nei takk, jeg, Peter. Din sadokvisling, satan! Jeg bruker mye tid på å ringe rundt deg, Tore Fjump. Dette er jobben min, det. Ja, jeg beklager, men som du sier, det er jobben din, mens min jobb er å lage radioprogram på Petra og ikke sitte og snakke med deg. Det var et godt argument. Jeg ringer deg neste uke, jeg. Ja, men det er greit, Peter. Og husk slagordet vårt nå. Hva det var nå? Husker du det? Jeg tror kanskje jeg glemte det, Toremann, nå. Childcock Merchandising. Reklameartikler. for deg. Gud, det var en provoserende lang pause. Det skal være Child Cock Merchandising reklameartikler for deg. Ja, men så bra, ha det bra, Peter. Ha det, og legg på nå. Ja, legg på du først da, Peter. Nei, du må legge på, Toreman. Nei, legg på du. Legg på du. Ha det. Du legger ikke på. Jo, jeg legger på nå. Ha det. Flott det nå da, Red Hot Chili Peppers by The Way. Og du hører på radioresepsjonen på NRK P3. Steinar Sagen heter jeg, hva heter du? Bjarte. Et sa etternavn Kjøstheim. Ja, hva heter du? Tore Sagen. Stemmer, helt riktig det. Og vi de nye favorittguttene her i P3. Vi har blitt en slags yndlinger. Og nå har vi også fått skikkelig med sendetid på hverdager, altså fra 5. november. Nå begynner det å svinge. Nå har vi jobbet i P3 så mange år. Nå er det på tide at vi også får lov å prøve oss. Eller på hvilken flate jeg ikke har jobbet i? Har du jobbet om natta fra 3 til 5? Nei, ok, utelukker natta da. Ja, okay. Jeg tror vi går i priset fra 3 til 5, jo ikke det? Ja, ikke sant? Samme som å jobbe fra 3 til 5. Nei, ikke det. Nei, nettopp. Men jeg må bare si, det låter det veldig bra når vi sitter her selv. Det bare et spørsmål til oss selv rettet mot programleder. Er det så dritkult å høre på, og være lytter, når vi sitter selv og utroper oss til ynglinger på radio? Jeg tror ikke det gjør noe, altså. Jeg føler meg så gammel nå at jeg har den innsikten, litt sånn som Bjørn Eidsvåg, jeg har den innsikten, altså, vi har et program som holder. Det er lettbeint, underholdende. Vi koser oss med programmet. Jeg tror at det faktisk heter mangel på innsikt. Åja. Og det er mangel på innsikt. Ja, ja, det er det han har. Han mangler innsikt, ja. Uff, da blander jeg. Da mangler vi litt innsikt vi også her i radioresepsjonen. Vi skal ha dilemmaspalten vi. Da kjører vi en kjenningsmelodi som det heter på radiospråket. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Og dere som hører på har vært så flinke til å sende inn dilemmas til oss. Det er kanskje man sitter og ligger på sjeselongen og ikke har noe annet å gjøre enn å høre på radio og sende inn dilemmas. Og i håp om at vi snille guttene skal ta tak i det, så ikke jeg skal prøve å ha selvinsikt. Tore, du rekker en finger i været og vil gjerne få ordet. Jeg er så usikker på hvor god referanse sjeselong er overfor lytterne. Jeg har aldri fått med meg hvor vanlig sjeselong har blitt i det norske hjem. Jeg har sett flere hjemmehåndsreportasjer både på Norge Rundt og i Dagsrevyen, men alltid er det bare en beige eller en rosa skinnsofa, men aldri med sjeselong. Nei. Så jeg bare lurer på om det er lurt å fortsette å bruke det som en referanse. Ja, for meg er jo sjeselong en del av dagligtalen, fordi jeg bruker sjeselong så å si flere ganger om dagen, og sjeselong er da en slags seng i forbindelse med sofaen. Det er en utstikker fra... En pir, kan du si. En pir, ja. Rett og slett. Rett og slett, som man kan ligge på, i stedet for å sitte, altså, som man gjør vanligvis så far. Jeg ser jo veldig mye på Rome, jeg er jo veldig fan av den tv-serien der, og det er jo sjeselongen romerne slenger seg ned på når de skal spise druer. Jeg spiser ikke druer, men jeg ligger ofte på sjeselongen og vrir meg. Jeg prøver å unngå det. Okay. Jeg forstår det sånn at du har en tendens til å sovne men samtidig som du spiser snus, og så sikler du snus ned på sjeselongen. Det stemmer. Det. Og klemmer den ned med kinnet mitt. Heldigvis så var jeg og kjæresten min så lure at vi kjøpte en snusfarge til sofa, faktisk. Så det setter ikke flekker, faktisk. Helt, det er helt sant. Ja, det var lurt. Det var lurt. Var det for personlig dette? Det, jeg delte, og det setter folk pris på. Er det mulig også å kjøpe en sneipfarget sofa, hvis man har problemer med sneipen? Sneipen setter ikke... Altså, tenker du på brennmerkefarget? Nei, jeg tenker egentlig på at et mønster som da ser ut som masse små sneiper som ligger på sofaen. Så når du sovner med sneipen i munnen, så skal den bare gli inn i mønsteret. Nok en sneip på mønsteret. Jeg tror nok man får kjøpt møbler i alle matvarer, altså alle sånne avfallsprodukter. Agurk, for eksempel. Agurkfarget sofa. Jeg har, hjemme hos meg, så har jeg en ostepoppfarget sofa. Men er det blitt av deg selv, eller er det fordi du har valgt å kjøpe det? Jeg valgte å kjøpe det, fordi jeg alltid sovner med ostepopp i munnen. Jeg har en sånn jegergrytefarget sofa også, så jeg kan søle jegergryte på sofaen og snus. Er ikke det vanlig grått, egentlig? Grå? Jeg vil gjerne ha en grå matrette. Spiser du grå mat? Jeg snakker om jegerytte, for du snakker om den som kommer fra Knorr eller Toro, og den mener jeg er grå, i hvert fall på bildet. Når du ser for deg grå, så ser jeg for meg den genseren du har på deg nå, den er grå. Det har folk ikke lytterne sett. Nei, men den er typisk grå genser. Da. Det må tro, Steiner, det som jeg hører på nå, at den er grå. Vil du aldri ljuge om sånt? Nei, aldri. Men, så hva slags farge har jegerytte? Brun? Det er jo brun. Jegerytte er vel ikke grå? Ja, grå er det verste jeg har hørt. Grå mat. Ja, det er det rareste. Gammel biff blir grå. Ja, jeg spiser hverken grå jegergryte eller gammel biff, så det er ikke en problemstilling for meg. Du får få deg en sofa med gammel biff med statuer. Hvis det finnes motsofa med gammel biffmønster, så skal jeg ha det. Det er ikke snusmønster, det er snusfarget. Men vi snakket. Ok, nei, yes. Kan ikke begynne dilemmaspalten? Er det dilemmaspalten? Det er dilemmaspalten, vi er midt over dilemmaspalten, vi har ikke begynt. Jeg visker at du var på radioen en gang. Vi er på radioen en gang. Jeg kan ta et dilemma, jeg. Ja. Det er fra Gøyvin. Hei, Gøyvin. Hei, Gøyvin. Han har et veldig rart dilemma. Det handler om utdanning. Han spør lære... Det har jo ikke vi. Nei, det har vi ikke. Lære en løve å spise plankton, eller lære en blåval å spise kjøtt? Den har jeg tenkt litt på. Ja vel, kan jeg begynne? Ja, vær så god. Det er ganske enkelt, faktisk. Ja, fordi en blåval er jo... Det handler om hvem du vil lære opp, altså. Ja, jeg vil lære opp... en blåval til å kjøre... Nei, det er faktisk vanskeligere, for jeg tok utgangspunkt i at ja, men herregud, det er løve, det er kjøtteter og... Er det så? Jeg trodde det var så enkelt, du? Jeg trodde det var så enkelt, det var det ikke. Gaming vil aldri finne på noe så dumt. Det er vel fordi når du har lært opp blåvalen til å spise kjøtt, så vil den sannsynligvis spise deg. Ja, ikke sant? Jeg har jo... Men løvene er jo mye lettere å dressere enn en val. Mm. Løver har jo blitt brukt på sirkus i århundrer, så jeg tror... For tusener, vil jeg si. Å, det er såpass lenge. Ja, det er faktisk sant, ja. Fra sirkusen Smålen? Ja. Det var jo sirkus på Jesu-tid også. Ja, de pleide jo... Var det sirkus på Jesu-tid? Ja, det tror jeg. Romerne pleide jo kristne. Nei, han spiser ikke kristne. Jesus gikk på sirkus, spiste sukkerspinn, koste seg på sirkus. Og, sånn, ja. Men etter Jesu tid så dresserte jo romerne opp løvene til å spise kristne på sirkus. Lurt. Ja. Nei, det synes jeg ikke var lurt. Men nå må vi komme tilbake til dilemmaet igjen. Fordi jeg er interessert i å prøve nye ting hele tiden, så synes jeg det var gøy å prøve å lære opp en blåval. Altså med belønningsprinsippet da, selvfølgelig. Man må jo belønne når blåvalen har gjort noe riktig. For eksempel hvis blåvalen da skal, hvis jeg dytter da, for eksempel kjøtt inn i munnen til blåvalen, sier jeg kjempebra! Bra! Ja. Fordi du kan jo ikke kjefte på blåvalen. Du kan ikke snakke sånn, du må snakke valens språk også. Du må sånn... Du snakker valens språk? Ja, jeg kan det. Hva sa du nå? Bra! Bra! To ganger? Ja. Ja. På slensk. Så du, Tore, du mener at man ikke kan kjefte på blåval? Er det hvilken blåval-opplæringsbok står det i? Ja, er det så lite litteratur rundt dette med opplæring av blåval, så jeg vet ikke. Men jeg vil jo aldri kjefte på blåval. Det store dyr er ikke verdens største pattedyr. Jeg vil jo kjefte på blåval, lett for den er mye større. Og jeg vil kanskje til og med brukt voldmåten for at jeg skulle forstå hva jeg mente. Slått blåval. Jeg vil slått den i øyet der det gjør mest vondt. Du er så slem. Ja, men, ville du også holdt å lære på en blåval? Eller løve? Nå ramler det litt. Det sklir litt ut, synes jeg. Jeg tar på blåval, jeg tar blåval, ja. Jeg tar blåval, ja. Bjørte? Jeg gikk for løve, jeg. Kjempebra. To blåval, en på løve. Kan jeg ta et dilemma? Da kan Gøyvin få gjøre opp sin mening om hva han synes er mest riktig. Her kommer et dilemma fra Sigrid. Hei, Sigrid. Hei, Sigrid. Leve i en musikal, eller leve i en grøsser? Ja, det synes jeg er litt morsomt. Jeg, ja, det synes jeg var et alltid kjempebra vært dilemma. Fryktelig negativt i musikaler, for jeg mener at jeg synes ofte at det naturalistiske bør det stå i sentrum når man lager forestillinger, og ingen synger, går ut og synger hvis det er det vanskelig. Du tenker på en film, jeg nå. Jeg tror du tenker, ja. Hva sa du? Grøsser-forestilling, jeg tror jeg aldri har sett. Jeg tror det er film, vi snakker om film her nå, en musical. Jeg så en grøsser på Oslo Nye i fjor. Gjorde det? Det er nok bare du som har opplevd det sånn. Jeg tror alltid jeg kan oppleve det sånn. Ja, i hvert fall så synes jeg at... Også... Du har villan. Ja. Hold nå opp da, jeg skjønner da hva det menes med. Ja. Sexy. Jeg synes litt struktur nå. Jeg synes at det er unødvendig å synge i en film da. For å synge, det kan man gjøre på badet. I dusjen, mener du? Jeg synger egentlig aldri i dusjen, jeg synger bare når jeg er på badet. Så du slutter å synge når du går inn i dusjen? Og begynner det når du er ferdig dusjet? Nei, det er ikke noe regel på det. Alle synger i dusjen, det har Halvard Flatland sagt for lenge siden. Ja, klok. Han er veldig klok, men hva... Jeg ville levd i en musikal selv om jeg hater den sjangeren der, og selv om det blir fryktelig trøtten om å måtte synge og bli sunget til fra morgen til kveld. Jeg foretrekker det fremfor det å leve i den evige angsten for at en eller annen skal hoppe ut fra det ene hjørnet og det ene skapet og sånn, og drepe meg. Spjære deg. Spis innvollen dine. Ja. Det er en god grøsse din, når du hopper ut fra et hjørne, for eksempel. Ja. Det synes du er morsomt. Ja. Ja. Jeg tror dessverre vi har brukt litt for lang tid på en annen prat, så vi rapper på et dilemma, så vi skal ta to... Nei, vi skal ta flere dilemma, så det er ikke det jeg sier. Hva var det du, Steina? Musikal eller musikal, selvfølgelig. Jeg var ikke grøsse. Vi skal høre Håkon Morstedts favorittband, Turbo Neger. Dette er Boys From Nowhere. Hør på deg, Håkon! Nå, akkurat nå, hører du på P3. Turboneger, Boys from Nowhere. Vi fikk nyss inn en e-post fra kanalledelsen, og Håkon Morsløtt er inhabil i alle, altså når vi skal velge nye lister på P3, eller musikklister, så er han inhabil når... Jeg kunne selvfølgelig bare lest e-posten opp, men jeg prøver å bruke mine egne ord. Gjør det til ditt eget. Han er inhabil når man skal velge Turboneger-låter. Han må gå ut av rommet og la de andre musikkansvarlige ta den avgjørelsen. Men har han da, jeg mener, det er mye gråsoner her da, har han lov til å for eksempel høre låta gjennom døra og skrike at dette var bra musikk? Eller må han være helt stille der han sitter på døra? Han kan høre den gjennom døra, men ikke skrike noe. Ikke noe skriking. Får ikke lov å skrike. Det Håkon selvfølgelig har gjort er jo at han som musikksjef så har han ansatt fire stykker som elsker Turboneger. Ja, det var lurt da. Det var veldig lurt. Ja. Sånn, men han er altså inhabil. Bare sånn at det ikke blir misforståelser, og vi går på blir ikke kranglet med mellomledelsen, det vil vi ikke. Nei, er det en mellomledelse? Jeg trodde han var høyresjef og sånn. Hans Ore Bjerkås er høyresjef. Ok. Ja. Men de er kolleger de også? Ja, kjenner, men vi kjenner hverandre knapt. Vi vil aldri komme så langt at vi noen gang får møte Bjerkås. Det høyeste vi kan håpe på, det er å få møte kanalledelsen. Mm. Jeg det var faktisk, fantastisk å møte deg. Jeg var i Bastu... Jeg var i Bastua, det nærmeste jeg kom til Hans Ore Bjerkås, at jeg fikk låne jazz, eller jeg fikk ikke låne, men jeg fant hans jazz-deodorant. Fra Yves Saint Laurent? Ja, og så tok jeg den på meg, og ble, jeg følte meg kriminell. Hvor sa du fant den henne? I garderoben ved Bastua. Akkurat. Mm. Ok, vi skal ha flere dilemmas, vi. Ja. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Vi har fått inn en e-post fra en fyr som heter Thor. Hei, Thor. Og han har skrevet en mail sammen med kjæresten sin. Hva heter hun? Pipen. Hei, Pipen. Thor og Pipen. Hun høres veldig liten ut. Ja, det er ikke stor jenta det der. Nei. Men de er noen artige folk da, og et koselig kjærestepar. Og de skriver her, dersom en måtte velge, ville du vært støv eller majones resten av livet? Og han skriver at Pipen ville vært majones, men Thor han ville vært støv. Ja, ok. Pipen ville vært majones. Ja, for hun er jente. Jeg ville nok, altså dette blir jo veldig sånn langt der ute i Neverland, synes jeg da. Det er litt sånn... Ja, Puffing the Magic Dragon. Ja, det er litt der ute. Det er litt der ute. Jeg synes at hvis man da, men jeg skal ta det helt alvorlig. Det er ikke noe vits å begynne å tulle med det lytterne har sendt inn, for de mener jo. Det er ikke noe tulleprogram. Det er ikke noe tulleprogram, vi er ikke et sånt program i det hele tatt. Men jeg ville nok vært majones, for reisen til majones tror jeg er mye morsommere enn reisen til støvær. Mhm. Det er sant, det er godt sagt. Ja, takk for det. Da er du altså først eggeplomme. Og? Salt. Og? Antar jeg har... Du tror at majones er bare eggeplommer, du? Jeg vet ikke hva majones er. Olje er også veldig viktig. Olje og litt salt. Ja. Så reiser man da inn i en tube på en fabrikk. Så reiser man hjem til noen. Eller først i butikken, så reiser man hjem til noen. Så reiser man ned i munnen til noen. Reiser ut av rumpa til noen. Det er jo aldri å... Da synes du var det morsomt, du. Ja, det er min humor, det, men det beklager jeg. Ja. Men, det er morsomt å reise, og ender opp i dass. Ja, ender opp i dass, så reiser du ut, og så... Kanskje blir ny majones. Ja, men nei, majonesen opphører jo lenge før du kommer ut i... Mener du at majonesen opphører? Ja, selvfølgelig gjør han jo det. Det blir ikke majones lenger. Hvis du skal være majones, så er du majones til majonesen ikke er lenger. Ja, men det er greit at den, altså selve majonesen opphører, men selve stoffet bare gjørs om til et annet stoff. Altså, det vil aldri bli borte, Bjørn. Dette her er barnelærdom. De vil få dampe. Det er ikke barnelærdom. Ja, ja, men hva blir det da? Da blir det vel damp da? Og så blir det skyr. Form, så, ja, ok, så blir du rein til slutt da. Men da mener jeg jo støv er jo, har en like spennende reise, for mye av støv er jo partikler og hud som faller av mennesker og ned på gulvet, og der kan du jo ha vært det hele veien. Ja, det er en spennende reise. Og så må du inn i en støvsuger, inn i en pose, ligge der i 3 uker. I hvert fall, jeg skifter ikke pose så ofte. Ja, og så blir du kastet ut. Nei, du blir ikke kastet ut, du blir kastet i søppel da. Jeg går for støv, jeg går for majones. Jeg synes Tores historie var veldig overbevisende. Ja, men jeg tenker, men en annen side her ved min historie. Jeg går for lett majones. Ja, selvfølgelig. Jeg gjerne vært remoladeusom, mulig. Tenk på det at hvis du blir liggende da og, i et rom og kan observere, være støv, observere hva som skjer i det rommet, da er det mye større sannsynlighet for at du ikke vil bli oppdaget enn hvis du skulle være en liten majonesklatt. Du blir ikke oppdaget som majones. Hvis du er støv, Ja, men hvor mye støv er man da? Er man en kilo støv? Eller? Nei, men det er bare litt støvkorn. Ja, men jeg snakker med, jeg vil være to kilo majones. Jeg vil ikke være altså en tube majones. Du er minst to kilo. Lett majones. Lett majones, ja. Jeg er bare et lite støvkorn. Du valgte det kontroversielle igjen, Bjørte. Du gikk for støv, Tore gikk for majones. Det stemmer. Det gjør ikke noe det, altså. Det er bra. Nei, jeg står for det. Jeg ville aldri vært majones. Du representerer en gruppe av befolkningen som hører på dette programmet, som sikkert også ville valgt støv. Kan jeg ta inn nå? Ja, jeg tror jeg tenkte det. Ok. Nei, det er Bjørte nå. Ja, så herregud, vær så god. Vil dere tatt med dere Erna Solberg eller Jahn Teigen på Mount Everest? Hilsen Linnea. Ja, det synes jeg var litt... Jeg hadde tenkt å lese om akkurat det dilemma. Mm. Og jeg synes det er litt fint. Jeg er så usikker på hva Linnea har ment, eller hva som skal gjøre det vanskelig her. Er det selskapet, eller at Erna Solberg er så tjukk som hun er, eller at Jahn Teigen har den rare sykdommen som han har? Reumatisme. Mm. Det er ikke noen rar sykdom, det er en helt vanlig hivsykdom. Han ser jo veldig rar ut. Mm. Jeg er litt usikker på motivasjonen til dilemma da. Men jeg vil nok tatt med Jahn Teigen, for jeg tror faktisk, og da mener jeg faktisk, at han er i bedre form enn det Erna er. Ja, men jeg har, det kan jo være litt gøy også for meg, og hvis jeg hadde valgt Erna da, ja, og gått opp mot Mount Everest, så skulle vi hatt en konkurranse om hvor mye kilo det tatt da på vei opp og sånn. Ja. Og hun er også, jeg har møtt Erna Solberg flere ganger, og snakket med henne, og hun er en veldig, veldig koselig og hyggelig person, som har veldig mye smart å si, og hun er veldig, veldig klok. Mm. Synes du ikke Jahn Teigen har mye smart å si? Nei. Ok. Jeg tror også jeg hadde gått for Erna Solberg, for jeg er redd for at tempoet til Jahn Teigen ville vært for høyt for meg, sånn at hvis jeg hadde gått sammen med Erna Solberg, så ville vi holdt et jevnt, fint tempo, og vi ville kommet oss til topps uten problemer, og jeg tror at Erna Solberg har mye smart og hyggelig å fortelle. Hun er veldig klok. Og så er hun også veldig flink til å lese, så hun kunne lest for meg fra Harry Potter. Hun er veldig flink til å lese. Og så har hun vært i en bilulykke og brukte bilbeltet, og det respekterer henne for. Og hun har også fortellet hvordan sammenstøttet var og så videre. Ikke sant? Det er kort historie. Det er kort historie, men så kan vi snakke om politikk etterpå, ikke sant? Da, du gikk for Jan. Jeg gikk for Jan, det gikk for Erna, begge to. Ja, fantastisk. Skal vi ta et siste? Ja, fabelaktig. Jeg kan ta et, det. Ja, ja. Det er litt, litt morsomt dilemma der fra Trygve. Så bra da. Han skriver, nerver... Hei, Trygve. Nei, sant. Nerver eller ikke nerver, i parentes skriver han, altså evnen til å føle fysisk smerte, eventuelt nytelse. Ta det en gang til. Nerver eller ikke nerver, i parentes altså, evnen til å føle fysisk smerte, skråstrek nytelse. Nerver. Jeg tar nerver, ja. Jeg går for nerver. Mm. Da skal vi gjøre Outkast, dette er Roses. P3. Dette er P3. P3. Du hører på P3. Au! Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søkproblem til? Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjon! Hei! Hei! Hei! Hei, folkens! Hei, hei! Og fint at du hører på radioresepsjonen denne søndagen. Vi er jo her for dere tross alt, selv om det kanskje ikke høres ut sånn alltid. Nei, det er jo veldig mange som sier, som er kritikere av radioresepsjonen, som sier, ja, de har i hvert fall moro selv. Ja, mutteren pleier å si det. Hun pleier å si det, og det er jo sant. Ja. Vi har moro selv, ja. Men vi håper at i ny og ned kan smitte over oss. Dette er noe jeg har sagt, som du har adoptert, og så gjort det til deg, og så sier du det nå. Har jeg adoptert det? Du har adoptert det. Du har sendt Tor en mail, og så prøvde han å bare gjengi det til sånn. Ja, men jeg klarte ikke å lese rett da. Nei. Jeg måtte gjengi det på min egen ord. Det var lurt gjort. Kan jeg ta et dilemma? Ja, ja. Her kommer der en fra Christer. Hei, Christer. Han jobber i Steinkjær Dilemma verksted. Han jobber der også, ja. Ja, han har sitt virke der da. Ville dere drepe mora deres med kniv, eller gi henne en sykdom som hun hadde smertefullt i et år før hun døde? Smertefullt et år. Hun dør? Ja, hun dør, uansett. Om et år da, men, eller drepe henne nå, eller om, altså, hun skal dø om et år? Drepe med kniv. Kort prosess, ferdig med det. Jeg vil nok... Det er ikke rart at deres mor vil at mutteren skal lide, jeg skjønner ikke. Jeg vil ikke at mutteren skal lide, men jeg vil ha at hun skal være der så lenge som mulig. Ja, det tenker jeg også. Kan du gå på smertestillende? Ja, det tenker jeg også. Det må være lov det. Eller er det noen regler her som sier at hun skal leves en smertefull siste år? Det betyr ikke at jeg ikke kan stappe henne full med valium før jeg stikker henne i hjernen, eller? Det er et godt poeng. Men du vil bli kvitt henne så fort som mulig. Ja, ja, så er jeg ferdig med det. Og det grusomme opplevelse gruer meg til. Mamma, jeg er den beste sønnen. Jeg er den beste sønnen, mamma. Men det står jo heller ikke noe her, eller gjør det, om at du kan få forklare hennes situasjon. Om forlatelse når jeg stikker deg. Jeg må drepe deg nå, eller... At hun må ta valget selv. Vil du at jeg skal stikke deg igjen nå, eller vil du dø av en vond sykdom om et år? Kanskje, vet du hva, det er å skyve dilemma-spalten over på min mor. Hva synes du, Bjørte, hva vil du gjøre? Jeg er nesten fristet til å gå for det samme som du, Steinar, og beholde henne så lenge som mulig. Mm. Så merkelig. Ja. Nei, det er nok ikke enig, Bjørte. Vi har vært mye enige i dag, og litt uenige også. Fantastisk. Altså, litt begge deler. Ja. Litt av hvert. Sexy! Jeg kan ta et dilemma, jeg. Ja. Det er fra Mari. Hei, Mari. Før du sier at jeg kan ta et dilemma, så finn frem et dilemma. Ja, ja, grunnen til at jeg ventet litt var fordi at jeg var usikker på om at det hoste eller ikke. Det måtte du. Da beklager, kan du tilgi meg? Mari stiller dette dilemma. Hva ville dere helst spist? En Iberia-snegle? Eller en sigarettsnepp? Ja. Sigarettsnepp er en sånn... Ja, det tror jeg også. Ja. Ja. Iberia-snegle skal jo gå for å være bittelitt giftig. Er det det? Er det sant? De skal visst utsondere en liten giftig ting. De utsonderer en liten giftig ting? Det var jeg ikke klar over da, vil jeg selvfølgelig spise en sigarett. Jeg så en sånn snutt på nettet, der det var en svenske, en sånn kokk, som lagte sandwich med Iberia, sånn kokte grillet Iberia-snegle på. Så mye gift kan det ikke være i det, ja, med andre. Nei, eller kanskje den giften forsvinner når de blir til strekkelig varme. Det er som med vannet, det vet du, i Oslo. Når du koker 3 minutter, så forsvinner det. Er det sant om du må koke Iberia-sneglene i 3 minutter? Ja, så forsvinner det. Fantastisk. Da, jeg tror jeg hadde likevel gått for sigarettsneglene. Snipe! Snipe. Jeg leste en gang da jeg var på førstehjelpskurs i tenårene, at et barn kan dø av å spise en tredjedel sigarett. Stod det i kursheftet? Ja, det stod i kursheftet. Så ikke fremkall brekninger hvis vedkommende er bevisstløs, men ring gifttelefon og bring vedkommende til legevakt eller sykehus. Kan du prøve å suge det ut? Suge ut. Snipe? Det kan du selvfølgelig gjøre. Ingen som stopper deg å suge ut. Da vil jeg prøve å suge det ut. Du suger ut snipen? Jeg vil prøve. Det verste man kan gjøre er å ikke gjøre noe som helst. Ja, ikke sant. Det er det samme som på Aetat. Den viktigste jobben du gjør er å få deg en jobb. Det er ikke akkurat det samme, men det ligner litt grann. Ja, ok. Hva er nummer til gifttelefonen? Hva er det? Det er ganske vanskelig. Det er ikke noe sånn der 0-0-0-0-0-0. Det er sånn 23-39-15-61-aktig. Det er en som finner ut. Bare snakk videre. Ta et nytt dilemma der. Vi kan ta et dilemma bare mellom oss to, Bjørte. Det er, vil du sove på en seng av nåler resten av livet, eller aldri kunne ta kroppskontakt med noen? Hilsen Alex. Jeg ville godt få en seng med nåler, og ja, så fått litt kroppskontakt. Ja, at seng med nåler, det herdes du mot uansett, ja, etter hvert, tror jeg. Dessuten så er jeg veldig opptatt av kroppskontakt. Og så er jeg veldig opptatt av akupunktur. Er det det også? Ja, det er jeg også. Så tenker jeg at samtidig som jeg ligger på den sengen, så får jeg ligge på liksom, hjelp mot mine plager. Hva slags plager er det du har? Reumatisme. Har du reumatisme du, akkurat som Jan Teng? Ja. Kult. Da sitter jeg med nummeret til gifttelefonen her, hvis noen har fått i seg noe som de ikke vet hva er, eller som er skadelig. En tredjedels sigarett, for eksempel. Ja, det står også her, ikke prøve å suge ut snipen hvis noen har fått i seg snipe, men ring gifttelefonen på 22 59 1300. Det var nesten det samme nummeret som jeg sa. Hva sa du? 23 15 39 16-aktig. Ja, men nummeret er altså 22 59 1300 til gifttelefonen, altså, hvis man trenger det en søndag ettermiddag. Vi takker for alle dilemmaer som har blitt sendt inn, og det, vi synes det er veldig trivelig, og dere er vel ganske kreative. Ikke, jeg håper å si veldig, men dere er ganske kreative og finner på morsomme dilemmaer. Send gjerne flere, 1987 koderesepsjon, men dilemmaspalten er altså over for denne gang. Dette her er 1990s. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på. Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjon. Hei! Hei! Hei, folkens. Hei, hei. Og fint at du hører på radioresepsjonen denne søndagen. Vi er jo her for dere tross alt, selv om det kanskje ikke høres ut sånn alltid. Nei, det er jo veldig mange som sier, som er kritikere av radioresepsjonen, som sier, ja, de har i hvert fall moro selv. Ja, mutteren pleier å si det. Hun pleier å si det, og det er jo sant. Ja. Vi har moro selv, ja. Men vi håper at i ny og ned kan smitte over oss. Dette er noe jeg har sagt, som du har adaptert, og så gjort det til deg eget, og så sier du det nå. Har jeg adaptert det? Du har adaptert det. Du har sendt Tor en mail, og så prøvde han å bare gjengi det til sånn. Ja, men jeg klarte ikke å lese rett da. Nei. Jeg måtte gjengi det på min egen ord. Det var lurt gjort. Kan jeg ta et dilemma? Ja, ja. Her kommer der en fra Christer. Hei, Christer. Han jobber i Steinkjær Dilemma-verksted. Han jobber der også, ja. Ja, han har sitt virke der da. Ville dere drepe mora deres med kniv, eller gi henne en sykdom som hun hadde smertefullt i et år? Før hun døde. Smertefullt et år. Hun dør? Ja, hun dør, uansett. Om et år da, eller drepe henne nå, eller om, altså, hun skal dø om et år. Drepe henne med kniv. Kort prosess, ferdig med det.

Er det søndag chill-out sessions i dag, eller er det for sent? Det er for sent, da ville vi snakket om det helt i begynnelsen av programmet. Mm, vi snakket om det forrige helg, at vi skulle gjøre det denne søndagen. Da, ok, men da tar vi søndag chill-out sessions de siste 40 minutter av sendingen. Ja, for det siste mulighet, for det syke er at dette siste søndagen radioresepsjonen på lufta på P3. Ja, da hadde jeg helt glemt det. Mm. Men vi altså vi kommer... Vi er tilbake neste søndag. Nei, men på mandagen igjen. Etter det igjen. Ja, ja. Da er vi tilbake med våre hverdagssendinger. Ja. Mellom 10 og 12 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag fredag er det filmpolitiet det vi har altså overtatt for Mina dette her burde være allmenn kjent for dere bedre lytter nå. Hvis jeg hadde vært i kanalledelsen så ville jeg hatt filmpolitiet både torsdag og fredag egentlig. Det du sier at du egentlig ikke jobber torsdag og fredag. Nei, ikke det, jeg tenker bare på kvaliteten i kanalen. Jeg tror at kanalen har tjent med filmpolitiet både torsdag og fredag. Ja, fordi film er så viktig i unge folks liv i Norge per i dag. Det. Men vi kommer jo vel til å ha kanskje da en del filmstoff, en del nyhet og aktualitetsstoff i radioresepsjonen når vi kommer tilbake igjen i uka. Hva med at siste timen på torsdag så har vi en slags sånn filmpolitiet-forspill hvor vi liksom snakker om hvordan Birger Westmo har den og bare ja, Birger han er klar for filmpolitiet i morgen, han har masse bra på tapetet. Det er bare å glede seg at vi har sånn, at vi bygger drikker, opp. At vi drikker sammen med Birger, eller? Ja, vi kan ha gjester og bare, som går rundt i studio og bare gleder seg til filmpolitiet. Men kommer Birger til å være der? Hvis han finner for... Han tenker sånn, jeg hever meg litt over det greiene, men jeg kan komme inn og hilse litt grann. Men du vil ha gjester som bare skal gå rundt omkring i studio, og de skal ikke si noe, eller noe? Jo, du kan intervjue akkurat som narspillet på Gulleruten, for eksempel. Ja, ja. Så kan du si sånn, Ane Daltorp, ta henne som eksempel da. Ja. Kom hit da, prat det. Du har jo spilt i flere filmer, hva synes du om Birger Westmo? Og så sier hun, vet ikke hvem jeg hører bare på P2, jeg aner ikke hvem Birger Westmo er. For eksempel, og så sier jeg, ok, takk skal du ha, Ane. Og så snakker du med noen som har hørt på filmpolitiet. Et veldig bra plan. Sørge for å invitere folk som vet hvem Birger Westmo er da, som hører på P3. Det burde vært et av kriteriene. Ja, det synes jeg. Ja. Ja. Vi skal snart spille av et innslag som vi har spilt av før, en såkalt reprise, og det er jo veldig sånn, fy faen, det er typisk når de begynte med reprise, det er typisk NRK og ARK, altså nå må de finne på noe annet. Men det har vært såpass mye etterspørsel etter innslaget. Og jeg skjønner ikke helt hvorfor, for jeg synes bare det er litt grann anmasende. Ja, jeg synes ikke det har noe underholdningsverdi i seg selv. Men jeg synes at det har en kjempeunderholdningsverdi. Ja, så det er en av tre synes at det er gøy. Ja. Men hvorfor lagde vi dette innslaget i sin tid? Jeg tror egentlig utgangspunktet var at vi skulle ha et innslag der vi skulle synge en musikal eller noe sånt. Mm. Og så sang alle sammen. Først så sang Steinar. Vi la på et spor med Steinar. Mm. Og så ble ikke det så kjempebra. Men så, jeg må bare si det sånn som det. Og så kom Tore etterpå, og så skulle han synge. Og Tore ga så sinnssykt alt i det opptaket at Steinar ville inn igjen og prøve igjen, og da han sang i andre tagning, så var han like maniac og psycho som Tore var. Det er jo en slags produksjonsteknikk som kalles for hare, at man da har en som er helt gæren, fører han inn i studio, etter at vedkommende har sunget litt slapt, og så synger han så hardt han kan, og da blir jo den andre da naturlig nok misunnelig, for faen, tenker han da. Jeg kan jo synge like hardt som det der, og da går han inn og gjør det. Ja. Det var jo et forsøk på å gjøre det så fint som mulig, og synge så flott som mulig. Mm. Det som var litt dumt var at den sangen, altså produksjonen til denne karaoke-versjonen av denne låta, lå litt for høyt både for meg og Tore. Mm. Tydelig, helt tydelig. Men vi fant ikke noen andre versjoner, så vi måtte bare gjøre så godt vi kunne. Mm. Men hvis folk, eller dere som, nå henvender jeg meg direkte til dere som hører på, hvis noen av dere lurer på hvorfor vi gjorde dette her, og hva som er bakgrunnen, eller hvorfor i all verden har vi gjort dette her, så finnes det ingen svar. Altså, det må du studere og legge det i årevis for å finne ut motivet for dette her. Det er dumt å drive og studere det der, altså ikke komme frem til noen ting. Ja. Men det skal sies at både Tore og jeg sprengte noen blodkar både her og der, og ble veldig paffe etterpå. Jeg måtte ta Dispril, for jeg fikk litt vondt i hodet også. Du er jo den gamle skolen, så du spiser jo bare Dispril framfor Paracet, som da går for å være mye mer trygt alternativ. Ja, jeg elsker Dispril, den brusingen synes jeg er god. Ja, veldig, veldig godt. Det er godt. Men nå blir det mye snakk om det innslaget. Skal vi ikke ta en låt? Nå ta en ordentlig låt først, og så får vi høre si noe til lytterne, Mjørte. Ja. Vi skal høre Madcon og Beggin. Og så skal vi høre på dette sangdomshuset innslaget etterpå. Stemmer. Nå begynner den snart. Ha det. Der. Nei, ikke si ha det. Jeg har lyst til å si også... Jeg merker at det begynner så... Dette er ikke noe åpner, for å si det sånn. Nei. Det er fra musicalen Hair. Ja, korrekt. Ja. Ikke dette her? Nei. Dette er Beggin med Madcon, men etterpå den sangen jeg tror. Må du ha alt imitert seg, eller? Ja, det må vi si det. Ja. Ha en fisefin dag. P3. Dette er P3. P3. Du hører på P3. When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the angel of Aquarius. Angel of Aquarius. Aquarius. Harmony and understanding, the sympathy and trust abounding. Come upon the death derisions, all the living dreams of visions, mystic crystal revelation, and the master liberation. Aquarius! Aquarius! When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, the peace gather planets and love will hear the stars. This is the starting of the age of Aquarius, age of Aquarius. Aquarius! Aquarius! Aquarius! Aquarius! Hey! Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Nå, akkurat nå, hører du. Somebody else's baby, my number majority. Hvordan er den sangen? Somebody else's baby. Body er vel body, de synger om deg. Body er vel mer som synger deg da. Hvem var det da? Nei, jeg vet ikke. Dette er jo kun improvisert fra min side. Somebody's darling. Nei. Altså, somebody else's darling, tenker du på? Ja. Jeg vet ikke. Jeg beklager at jeg skapte forvirring i hodene til lytterne. Minor Majority var dette, Somebody Else's Baby, en ny single fra Paul Angelsgaard og vennene hans. Men dette var improvisert, dette var ikke manusbasert i det hele tatt. Dessverre så gikk jeg utenom manus et lite sekund der. Det ble fort kjedelig altså. Ja, det, vet du hva? Hørte du hvor kjedelig det ble? Ja. Fryktelig kjedelig, forvirret lytterne, alt ble dritt, og flere skrudde sikkert av også. Helt sikkert. Ja, vi skal snart ha stand-up comedy her i radioresepsjonen med et litt bittert fortegn. Hvorfor det? Nei, altså, vi synes jo det er vanskelig og litt bittert å ha stand-up. Mm. For vi er jo egentlig misunnelige på flinke stand-up-komikere. Vi vil egentlig være som de og ha den muligheten til å dra rundt på bedrifter og gjøre stand-up og tjene 3000 kroner i løpet av en halvtimes tid. Mm. Det kan vi ikke enda. Derfor så øver vi oss her i radioprogrammet. I dag er det Basses tur. Basse skal til pers, og ja, jeg har skrevet en stand-up. Det handlet om vann, sa du? Det sa jeg, og det kan jeg godt si igjen, det handler om vann. Mm. Fordi vann har jo vært veldig i vinden. Ja. Nå hadde jeg stand-up om vann her for ikke så lenge siden. Du bare skriver det, vann er veldig i vinden. Vann har jo blitt laget, jeg husker det var ikke en svær dokumentarserie på NRK for en tid tilbake, som handler om vann i all verdens former, og fra all verdens land. Ja. Så vann er det kan det lages mye om. Ja. Men det er ikke, du har ikke bare glemt at jeg hadde stand-up om vann for bare noen få helger tilbake. Er det sant? Ja, jeg hadde om vann, og den krisen da, med vannet i Oslo. Ja, ja. På grunn av denne parasitten. Ja, da. Jeg er helt glemt. Det er ganske imponerende. Hva kan vi si noen kort om hva du har gjort? Jeg gjorde et poeng ut av det at det er vel ikke så farlig med de parasitten i vannet, vel faen, for det er jo bare å tygge litt ekstra godt før du svelger. Nå husker jeg. Nå kom jeg på det. Har du skrevet det i din basse? Nei, men jeg gjør det nå. Nei, du kan ikke skrive, du må stryke det ut hvis du har... Ja. Vet du hva, jeg husker det nå, Tore. Mm. Dette er jo nesten litt påklagelig. Det kan sammenfalle noe, eller? Faktisk så kan det sammenfalle litt. Har det handlet litt om vannkrisen i Oslo? Gjør det det? Nei, det er ikke noe vannkrisen i Oslo nå lenger. Nei, men det var, kan du snakke om ting som har vært. Det er ikke aktuelt, og du har kopiert fra meg. Jeg hadde jo glemt det, så dermed har jeg jo ikke kopiert det. Nei, det er sant, egentlig. Det har nok ligget i underbevisstheten din, Steinar. Den enorme stand-upen til Tore. Nei, for jeg har kontroll på hva som ligger i underbevisstheten min. Hva ligger der i underbevisstheten din? Ikke vann, men pupper. Ja, det ligger pupper i underbevisstheten din. Alltid pupper. Er det de samme puppene som ligger der hele tiden, eller varierer det? Nei, forskjellige pupper. Okay. Men er det en og en pupper, eller er det par med pupper? Jeg håper det er par. Det er to og to par, faktisk. Mm. To og to par med pupper? Mm-hmm. Så da, jep, der var det noe under bevisstheten, eller? Klart. Det var to nye. To nye, ja. Da forsvinner alle to ut. Men det skal ikke handle om pupper, det skal handle om vann, altså, selv om det... Fader, det var dumt. Jeg husker ikke det hele tatt. Det er så rart at du ikke følger med når vi har radiosender. Det er ikke merkelig. Jeg bare ler og prøver å lage god stemning. Ja, hører du på hva vi sier egentlig når vi snakker, jeg og Bjørte? Jeg pleier ikke å høre på hva dere sier, så... Hva? Ikke sant? Ok, men la oss håpe at det er litt annerledes, da. Jeg lover å håpe i hvert fall. Det får vi eventuelt kommentere etterpå. Hører du hva jeg sier nå? Delillos og Kokken Thor, denne her har vi snakket veldig mye om. De befinner seg på land. De befinner seg på land, ja. For han trives best på land. På en slags restaurant. Mm. Lykke til. Takk for det. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up spalte. Yeah! Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Steinar Sagen. Yeah! Steinar Sagen, kom igjen! Tusen takk for det. Ja, ja, er det god stemning i salen her da? Ja, kjempegod stemning her. Ok, så bra da. Hei, sånn, Steinar Sagen heter jeg. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om vann, ja. Ja, det. For vann er jo veldig i vinden for tiden. Har vært det nå i par ukers tid. Hvor mange liter vann er det man skal ha i seg løpet av en dag egentlig? Ja. Jeg føler at jeg har hørt alt fra en halv liter til 7 liter om dagen liksom. Altså hvis du drikker dritmye vann i løpet av en dag, altså når skal du egentlig få tid til å drikke brus, jus, sprit, melk, saft og alle de andre tingene? Og te. Det er veldig bra, det er veldig bra. For en ukes tid siden så fikk vi vite at det er jævla usynt å drikke vann i Oslo, ikke sant? Ja, du kjenner igjen? Jeg trodde vannet var forholdsvis rent, ja, men det var det da altså ikke. Kok vann i 3 minutter for å drepe Giardia parasitten, sa jævlene. For da blir det da dævrøm, liksom. Ja, hva så da? Ja, disse jævlig små krypene ser ut som reker, ikke sant? Ja. Du ser bare med forstørrelsesglass. Ja. Og i stedet for å drikke levende parasitter, så drikker man døde parasitter. Ja. Hvis man er plaget med slanger da, i drikkevannet, store, feite, guffende slanger, eller kanskje eddikopper til og med, kok vann i 3 minutter, så dør de. Ja, men faen, de er jo da fortsatt. Eneste forskjellen er at det er dæve. Herregud da. Det er så mange forekomster av tarmbakterier i det norske drikkevannet, fordi det visst nok skal sive drit, piss og så videre fra kloakrørene. Og, ja, det er faktaopplysning. Og det er noe som heter vann- og avløpsetaten. Ja. Det er en etat. Er det ikke litt rart å ha vann og kloak i samme avdeling? Ja. Godt poeng. Jeg vil ha vann på denne siden, og avløp langt til helvete på den andre siden. Det er som om Valla og Yssen skulle bodde i samme kollektiv. Ja, det er kjempelurt. Eller at man har lommemannen jobbe på førskole. Det er jo en perfekt match. Han digger jo at unge klør på puddingen. Og her er det jo dritmye unger. Ansett han på flekken. Tusen takk for meg til Steinar Sagen. Steinar Sagen, ja. Jeg synes at dette var ganske morsomt, Steinar. Ja. Dette var en lystbetont opplevelse, rett og slett. Tusen takk. Og det er jo litt av meningen når man har stand-up. Heldigvis. Jeg synes at du var veldig, veldig sarkastisk i begynnelsen. Ja. På grensen til altså, hat. Det beklager jeg. For det er neste skritt etter sarkasmen er hat. Og det bikket over nesten til hat. Men så roet du det litt grann. Hadde en veldig, veldig rar og avslepen stil på det. Men jeg synes det fungerte ganske bra. Det var ordentlig. Ja, jeg synes det tok seg kraftig opp mot slutten, Steiner. Da ble du veldig, veldig morsom. Men i starten, som nevnt, så sleit du så sinnssykt. Jeg følte nesten at du ikke kunne stoffet ditt. Du hadde det ikke inn under huden din. Jeg har det på det papiret. Ja, det var på papiret, ja. For det holdt det virket veldig, veldig opplest. Ja, det virket som nesten som du ikke orket mer i begynnelsen, og du var så slapp. Ja. Men jeg synes at jeg likte den stilen litt, og jeg tror du har funnet din greie litt i den. Jeg prøver å huske det nå. Mener du at du synes den første delen av Steinar sin stand-up var en bra greie? Å nei, overhovedet ikke. Nei, jeg synes at det tok seg. Ja. Men den stilen han la seg til etter hvert, synes jeg kledde han veldig godt. Mm. Litt usympatisk, men jeg tror det er liksom din greie. Det. Hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke? Det er ingen andre usympatiske stand-up-komikere. Nei, de fleste er veldig sympatiske. Ja. Fantastisk. Jeg gir ternekast 4. Nei, gjør det altså. Ja, nei, jeg klarer ikke å strekke meg lenger til 3. Nei, men det med Valla Øysen synes jeg var såpass morsomt. Ja, det var det. Lommemannen og greiene. Ja, det er tøft. Så bra da. Så bra. Tusen takk for det. Hva heter du? Det er Steinar-sager, vet jeg. M.I.A. var dette med Jimmy, og jeg skjønner jo ikke språket hennes. Er det fra Sri Lanka? Ja, jeg vet jo det. Du kan ikke kjefte meg for det. Men det handler tilsynelatende om en kis som heter Jimmy. Sannsynligvis er hun forelsket i en som heter Jimmy. Akkurat. Radioresepsjonen nærmer seg slutten i dag, for i dag, og vi har fått inn enormt med e-poster og sms'er i dag, og det varmer så veldig. Ja, absolutt, og så må vi også si at nå tar radioresepsjonen en bitteliten pause. Ja, det er sant det. Vi er ikke tilbake igjen før den 5. november. Det er ikke riktig, da. Klokken 10. Stemmer. Og da holder vi på til 10 til 12, så gjør vi dette mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Hvis vi klarer. Det skal vi klare. Det er jo ekstremt mye mer sendtid, og det, ja, vi får bare vanne det ut så mye som mulig og prøve å få klare å lage disse 8 timene radio i uken. Imens så kan du jo kanskje kose deg med radioresepsjonens podcast. Podcast. Gå inn på nrk.no/podcast eller gå inn i iTunes og begynn å laste oss ned derfra. Hvis ikke gjør det allerede. Og til dere som gjør det, kjempejobb. Det er en kjempejobb. Da skal vi kaste oss. Hva er det du har for noe i hånden der, Bjørte? En sjokkmaskin. Hvordan ser den ut? Den er rund, som en liten, pitteliten diskos. Med fire pittesmå garasjer inni. Men vi skal bare bruke 3 garasjer. Ja, vel da. Da vi stapper fingrene våre inn i. Ja. Nå kommer den kjente kossøren Øyvind Thorsen ute i, ut i kontrollrommet. Og han har aldri gjort dette. Nå skal han få se noe. Den som får strømme seg blir skutt i dag. Herre Jesus! For en glede! Skyt den gamle mannen! Jeg ble glad. Ja, det var gode nyheter. Sannsynligheten for at det blir meg neste gang er stor. Tissebuksene er så stramme også. Er du klar? Tissebuksene er så stramme, vet du. Nå kommer den. Ja. Nei, sa han det sant. Og vi høres igjen da mandag 5. november, folkens, på formiddagen. Ha en fisefin uke, og helg og søndag og så videre. Ha det bra! 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3